วันคบกันสักเปล่าปล่อยฉันเหงาทุกนาทีถ้ามีเธออยู่แล้วทรมานสู้มันไม่มีจบตรงนี้สุดดีกว่าเธอไม่ต้องมาห่วงจะอยู่ได้หรือเปล่าอยากถามกลับเท่านี้คำเดียวจะให้ฉันอยู่ก็เหมือนตายข้างเธอไปทำไมเป็นคนรักเธอได้หรือไงไม่เห็นดูแลกันจากนี้ขออยู่ให้พ้นเธอไม่เจอให้ใจสั่นเราเลิกกันไปเลยฉันว่ายัง ฉัน